Jay. You ready? Let's go. करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत करेंगे सबका स्वागत Y'all ready to bring the riff back Swag से करेंगे सबका स्वागत करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत